سورة الأعراف درس نمبر 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم بعثنا بیا را پورته کمنګا من بعدهم پست دینا موسی علیہ السلام بآیاتنا پدلایل زمنګ ماندې الی فرعون تا و ملئه او ملګرو د فرعون تا فظلموا بها نو ظلم کو دی پدی موسی علیہ السلام ماندې فانظروا نو ګورا کیف کان عاقبۃ المفسدین سرنگ شو انجام د فساد کوونکو. د دې آیات نا د دویمی سے دویم باب شروع شو او دا تر دې 168 نمبر آیات پورې دې 103 نمبر آیات نا او پدې کې سلور خبرې ذکر کړي. ډومبای خبره کې مقامات سته د موسی علی السلام هغه شپږ مقامات د موسی علی السلام یو مقام د موسی علی السلام د دې آیات نواله تر د 127 نمبر آیات پورې ذکر کړي 126 پورې او پدې کې دوه معجزې د موسی علی السلام ذکر کړي او مناظره د موسی علی السلام د فرعون سره او غلبه د حق. دویم مقام د موسی علی السلام د 127 نمبر آیات نواله تر د 129 نمبر آیات پورې او پدې کې ابتلا د بنی اسرائیلو د فرعون د طرفنا او تثبت تاغي او کلکواله او مضبوطی داغي. دریم مقام د موسی علی السلام د واقعي 130 نمبر آیات نواله تر د 137 نمبر آیات پورې ذکر کیږي او پدې کې عذابات سبعه هغه او عذابونه چې په آل د فرعون باندې راغلي او داغي ذکر کوي او دارنګ واده خلافی داغي ذکر کوي او ور سره عذاب د غرق ته فرعون چې الله تبارک وتعالى غرق کو. بیا سلورم مقام د موسی علی السلام د واقعي 138 نمبر آیات نواله تر د 141 نمبر آیات پورې او پدې کې اظهار د ضعیف عقایدو د بنی اسرائیلو او زجر د موسی علی السلام اغیتا زورنه د موسی علی السلام اغیتا چې د دریاب نه پورې وتل او سخلکو چې د درگاهونو نه غیر چا پیرا ګرځیدل. نو موسی علی السلام ته یې مونږ لدا سي الیه پکار دی. موسی علی السلام ورته زورنه وکړه همداغي ذکر کیږي او داغي د ضعیف عقیده ذکر کیږي د کمزور عقیده ذکر کیږي. پدې کې پنځم مقام د 142 نمبر آیات نواله تر د 155 نمبر آیات پورې دی او پدې کې رومبه میکات د موسی علی السلام میکات اول او استخلاف د هارون علی السلام چې هارون علی السلام قوم ته پرې خو دی دو موسی علی السلام لړ چې قوم لا تورات راوړي قوم له کتاب راړي او قوم کې هارون علی السلام پرې خو دی او واقعا د رویت الهی هغه لومبه واقعا د الله تبارک وتعالى د رویت د لیدلو او زجر منکرینو ته ورکي او شرک د بنی اسرائیلو په اتخاذ العجل الهن چې موسی علی السلام لړ تورات راړو او دلته سامری چې کم دینو د سرو زنو نسخه جوړ کو پاغه کی ساوازونه راتلل او ارتوی موسی علی السلام نه خو الله ير شوی دی خو الله خستاس او خدای خستاس او داده نو د اغه ذکر چې کم دی اتخاذ العجل نیول د سخی په خدای توپ سره په اولوهیت سره او دا رنگ تخویب او ير ذکر کیږي. شپږم مقام د موسی علی السلام هغه د 155 نمبر آیت نه دو آیاتونو کې 156 نمبر آیات پورې او پدې کې میکات ثانی هغه دویم ځل میکات ته موسی علی السلام او نزول د عذاب او دعا د موسی علی السلام نو دا شپږ مقامات ته موسی علی السلام د واقعیاتو د لومړی خبره. دویمه خبره په دې باب کې ترغیب ورکوي اطاعت الرسول صلی الله علیه وسلم ته چې تابعداری د پیغمبرو کوي 157 نمبر آیات کې. او دریمه خبره ذکر د اناماتو په بنی اسرائیلو باندې چې الله تبارک و تعالی فی انعامات کړیو نو دا غی ذکر کوي. او دارنګې بیا سلورمه خبره ذکر کوي تخویب دنیاوی په ذکر د اصحاب السبت د دنیا یره ذکر کی سلورمه خبره په ذکر د هغه خلکو چې د خالی پرواز باندې د هفته پرز باندې هغه زیاتې کړو دا غي ذکر کوي چې وګوره الله تبارک وتعالى ولا څنګه سزا ورکړه. نو دا سلور خبرې دي اوس واقعیا د موسی علی السلام او مقامات سته د واقعي د موسی علی السلام نړومبه واقعیا راخلی تر دو 127 نمبر آیات پورې ده. او په دې لومبه واقعیا کې دو معجزې به ان شاء الله ذکر کیږي او مناظره د موسی علی السلام او د فرعون به ذکر کیږي چې ساحران سره د موسی علی السلام او دارنګ فرعون سره او عذاب سبعه چې هغه و عذابونه نو په دې غلبه د حق و عذابونه روسته غلبه د حق یعنی هغه ذکر کیږي. نو پرمای ډومبای خبره ثم بعثنا من بعدهم بیا پورته کمنګا پست دینا موسی علی السلام بیااتنا په دلایل زمنګ باندې الى فرعون فرعون تا وملئه او ملګرو د فرعون تا فظلموا بها نو ظلم یو کو په دی موسی علی السلام باندې. الله تبارک وتعالى چې څنګه مخکې واقعات ته انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ذکر کول د پارا د اثبات د مسلې د توحید او د پارا د رد د شرک نو دلته واقعات د موسی علیه السلام ذکر کوي په تیزی د تبلیغ باندې چې وګوره موسی علیه السلام زړه نه دی تنګ کړی او د الله د دین دعوت اغه غټ کافر فرعون ته ورکړې دی نو ته بزړه نه تنګای او د دین زمنګ د فاره عبرت اغستل شو د تمام مخلوقات ته پاره ځکه چې د حق دعوت په ابتدایي مرحلو کې د حق او د باطل د مقابله چې کم تناسبی دی او بل سره نو اغه تناسب که ظاهری طور باندې سو ګوري نو ظاهری طور چې کم نه په نظر باندې چې سړی ګوري نو حق والا به سر او سامان ای او باطل پرس چې کم دی د دنیا د هر قسمه سامانونو او د مقابله کولونه اراستا او پیراستای نو ظاهری طور خو سړی تخکاری چې وګوري یو طرف ته موسی علی السلام پلار را روان دی او الله تبارک وتعالى ورته تجلی ښکاره کوي او خزت پاتی کیگی او موسی علیہ السلام ته الله تبارک و تعالی وی چې فرعون لدا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. هغه چې دو ځانته رب الاعلى وی چې زغت خدایما زغت الهی ما الله پاک موسی علیہ السلام به سر و سامانه والله تبارک وتعالى ولا د معجزو چې کم طاقت او هغه ولا الله تبارک وتعالى نصیب کړو. نو موسی علی السلام ته وګوره یو طرف ته او هارون علی السلام د الله نه غواړي چې الله ما سره پیغمبر کې اچ زما مټی پی مضبوطی او بل طرف ته پوره سلطنت او د فرعون فوجونه او د فرعون حال. نو په ظاهری طور خو تناسب چې سړی ګوري نو حق خو چې کم دی به سر و سامان دی او دا رنګه چې کم مخالفین دي هغه د هر قسم سامان نه لیستی نو په دې دوکه کېدل نه دي په کار. ایمان ان شاء الله چې د ایمان دولت ته سره ای نو ته د الله تبارک وتعالى د دین د پاره چې څومره ستا قوت کې دی شي دومره طاقت برابر وا او طاقت برابر وا او دا غې نه پس چې تا کم تا سره څومره طاقت کې دی شي دا غې نه اخو ستا قوت نشته. اوس دغه قوت په تا سره د چا شاملې حال کېږي د الله تبارک وتعالى هو تا توکل کړي په الله تبارک وتعالى باندې چې الله تبارک وتعالى او دا غې نه مخ کې تا حق ادا کړی د دعوت او د تبلیغ او د الله تبارک وتعالى د دین چې کومه مرحله لومبی دي چې تا ته به تکلیفونه را رسی تا ته به مختلف قسم خلک چې کوم نه پروپاګاندا به در پسی کوي مختلف قسم تا تبا خلک اذیتونه را رسی پاغه د صبر وکاو الله تبارک وتعالى بیا امداد ته وګوره. عام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام وګورئ تاسو په قران کې چ کله هم غی دعوت آغاز کړی دی دا دعوت آغاز په وخت کې زمنګ نبی علی السلام ته وګورئ په مکه کې دا رنګ د نور انبیاء علی السلام حالات الټوي. اغه ابراهیم علی السلام چې یو طرف ته د نمرود بچای او بل طرف ته ابراهیم علی السلام یک کی سر چې پلاری هم خلاف وو نو دین چې کم دی دا د انسان نه اغه ظاهری چې ستا څومره قوت کې دی شي اغه طاقت تخپل او راجم کا او استعمال کله الله تبارک وتعالى د پاره او توکل او بروسه په الله ساته ان شاء الله ان شاء الله چې الله تبارک وتعالى وغواړي بری بدل درکای او کپرس کو انسان د الله د دین د پاره په استقامت چې په دین باندې استقامت یو د دین لار اختیار کړي او د قران او د سنت مطابق چلیږي اگر که انسان لا مرگ راشی نو هغه مرگی اومه چې کم دی د څه شي دی د شهادت ته او هغې نه غټه درجه چې کم دی به د قیامت پر ورځ باندې چې څو غواړي نو وایي به چې یا الله موږ چې کم دی دنیا ته چې بیا لړې او بیا ستا په لاره کې شهید شوی چې دا کومه درجه د دې ده. نو د دې وجې نه هر طرف ته د مسلمان دپاره خیر دی. موسی علیه السلام راغی خودی و سره ظلم او زیاتی کو فانظر نو وګورا کیف کان عاقبت المفسدین سرنګي شو انجام د فساد کوونکو. الله تبارک وتعالى واقعیا د موسی علی السلام دلته په شروع کې ذکر کړه او د دې خبرې چې موسی علی السلام الله په معجزو سره فرعون ته راولېګو لیکن اغي دغه معجزو قدر و قیمت او احترام اونکو او ظلم او زیاتی نه کار واغز د موسی علی السلام د مقابله د پاره ودریدل او ګورای الله تبارک وتعالى څنګه نیست و نابود کړه او څنګه داغي انجام تمامی خلق تخکاره شو چې الله تبارک وتعالى غرق او تباہ کړه. وقال موسی وی موسی علی السلام یا فرعون او فرعون انی رسول من رب العالمین زیم استاز د رب د عالمین د رب د مخلوقات. څنګه چې موسی علیه السلام راغې او موسی علیه السلام ورته وی زه راغلیم خو زه د چا د طرف نه یم زه د الله تبارک وتعالى د طرف نه استاد راغلیم او تا ته پته ده چې الله تعالی څوک دی. الله تعالی هغه ذات دی چې تمام مخلوقات هغه ته محتاج دی کاغه په ساتنه کې دی کاغه دنیا ته راوستو کې دی که د دنیا نه په بوتلو کې دی او کنه غیلا عزت او ذلت ورکولی او دا رنګي الله تبارک وتعالى پیدا کول او مړه کولی دا د الله تبارک وتعالى فلاز کې دی چې رب د مخلوقات ته داغه طرف نظر راغلی ما. نو د دې وجنا دلته وی انی رسول نو په منزله د واحد شخص زکه وګرځاو زکه چې د هارون علی السلام او د موسی علی السلام شریعت سو یو نو زکه په منزله د شخص واحد وګرځاو انی رسول من رب العالمین زاست اعظم د طرف د رب العالمین حقیقن لائق تی علا پا ما ماندی اللہ اقول علی اللہ چی نبوائیم پا اللہ تعالی باندی اللہ الحق مگر مناسب دا اللہ قد جئتکم تحقیق راغ لمزت آستا ببینت من ربکم فوازیح دلائل مانی دا طرف دربستا سنا فارسل معی بنی اسرائیل نولی گزما سر بنی اسرائیل ما چکم خبر تا تراولی دا نو دا خبره زما دا سیدا چې زکه ما خبره کوم نو زبه حق وینا کوم او زبه دا سی وینا نو کوم چې دا حق نه خلافی او د دې حق ته وینا سره سره الله تبارک وتعالى زما د صداقت ته پارا زما د پیغمبرای د پارا مال دلایل عمره کړی دي هغه دلایل عمزه تاسو ته خودلې شم او ښکارا کولې شم او دارنګي کچری تاسو یې منئ خو د دې خیر بستاسو په جولای کې پریوزی او دنیا او آخرت په خسته شي او کني منئ نو بیا ما سره کم از کم خپل قوم پریک دی چې غي معنی زده الله تبارک وتعالى د دین مهنت وکم او غي ته د الله تبارک وتعالى د دین دا دعوت او دا توحید دا مسله پیش کم غي زما ملګرتیاو کې فارسل معي بني اسرائيل نوليغا زما سرا بني اسرائيل څنګه چې دلتا د بني اسرائيل د فارا موسى عليه السلام ها د فرعون غختنه کوي د غرنګي په سوره الشعراء کې اومه ها دغه بیان راځي ان ارسل معنا بني اسرائيل اوليغا زمنګ سرا ها بني اسرائيل او په سورۃ الدخان کې هم 18 نمبر آیات کې ان ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین پریک د زما سره بندگان د الله ز ستاوز د پاره پیغمبر امانتګر ما نو ما سره بنی اسرائیل پریک دا چې دی د الله د دین خدمت په آزادۍ سره وکي او تا ته غلامان جوړ کړی دی ما ته آزاد کا قال نو ویل فرعون هو ورته موسی علی السلام فرعون ورته وی ان کنت کچریته جئتا بیااتن چترات لدی کڑی وی چرات لکڑی وی تا په معجزہ باندې پاتی بهان راتلو کپ دی سرا ان کنت من الصادقین کچریته درشتوننا څنګه چې موسی علی السلام ورته دا وی چې مال الله معجزہ عمره کړی دا هغه معجزې هم زتا ته خودلې شم فرعون ورته وی کتا سره سموجزې نه لګی ښکارا کا چې منګ ووینو چې رته پر اختیار تا سره طاقت شته او کتا سره طاقت نشته او پر اختیار تر اختونه یې کنه نو په دغه ټیم کې موسی علی السلام اوس خپل امسا غرزی نو فرمای فالقى عصاه نو یې غرزو لامسا خپل لرا فاذا هي ثعبان مبين نو ناسا پداوا اجدها ښکارا او غټه موسیٰ علیہ السلام ته چې کله دو د دې خبرې ذکر وکړو چې تا سره څه دلیل شته ستا په پیغمبرای باندې چې توای ما سره دلیل لې او ما سره معجزه ده د موسیٰ علیہ السلام په لاس کې چې کوم امسا واغې غرزوله یو غټ اجدهاتې جوړه شوه غټ خامار ته جوړ شو دلته ورته غټ خامار ویلې دی او کله چې په سورۃ الطه کې موسیٰ علیہ السلام ته الله تبارک وتعالى معجزه ورکوله چې کله الله تبارک وتعالى ورته وی فرعون لړشا نو الته چې ورتا وی دا امسا وغورځو چې وی غورځول حیه تسعى نو الته ورته وډکی مار ویلې چې منډي وهلې دا ولی الته وډکی او دلته غټ شو نو تطبیق د دې دارې چې الته معجزه ورکولو صرف موسی علی السلام ته يرول نو او موسی علی السلام سره دا غینه چې ماری ولیدو نو روان شو نو الله تبارک وتعالى ورته وی را واپس شا را وینی وا زچ کم دی خپل پیغمبران یا روم نه دا غتا لازم معجزه در کوم نو ال تنری مارو د پاره د دې چې الله ولا معجزه ور کوله او يرول نو او دلته چې اجدها ته جوړ کړن د فرعون يرولو نو د دې وزنه وسره لفظ د اجدها راړو چې غټ همارته الله تبارک وتعالى جوړ کو دویم معجزه ونزع يده او را ويست هذ لاس خپل را فاذا هي بيداء للناظرين نو ناسا پا د تک سپینو د پار د کتون کو څنګه چې لاس رخت دن نکو او کارای کو پلک تک سپین چې کم دی پلکې واو دا دویمه معجزه دا موسی علی السلام په پیغمبره ما اند تصدیق د پاره موسی علی السلام دا الله په حکم سره فرعون ته خودلا چې دا دویمه معجزه ده نو د دې ځای پورې د موسی علی السلام فرعون ته دتلو او دا رنگی فرعون ته دعوت ورکول او فرعون ته دا خبره کول کچری ته منلو ته نه تیارېږي کم از کم ما تخپل قوم آزاد کا چې غی ایمان زه مهنت وکم او د الله تبارک وتعالی د دین خدمت آزادانه تور وکړی شي او دا رنگی د دې خبرې چې دوه معجزې ذکر شوې چې مال الله تبارک وتعالى معجزې را کړې دي یو همسا چې اجدها ته جوړ شو او دویم ید بیدا چې هغه لاس چې کم دین تک سپین پړکې وو ثم بعثنا من بعدهم بیا پورته کمنګا رستو دینا موسی علی السلام به آیاتنا په دلایل خپلو یا ولي ګمنګا پست دین موسی علی السلام به آیاتنا په دلایل خپلو الى فرعون تا وملئه او ملګرو د دې فرعون تا فظلموا بها نظلموا کدی په دې موسی علی السلام باندې فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین نو ګورا سرنګ ش انجام د فساد کوونکو وقال موسی وی موسی علی السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین ز پیغمبرم ز استازم د طرف د رب العالمین حقیق لائق تی علی پا ما مانده اللہ اقول علی اللہ چه نبوان پا اللہ تعالی بانده اللہ الحق مگر حق وینا مگر مناسب دا اللہ قد جئتو کم تاکیق راغ لم تاستا بی بینات من ربکم پا دلائلو اخکارو تتر پا دربستا سنا فارسل معی بنی اسرائیل نولیگ زماسر بنی اسرائیل قال نو فرعون ان كنت جئت بآيات كثيرت چراتل دکڑی په معجزو ماندې فاتی بهان راتلو کپ دی معجزو ان كنت من الصادقين کچریته درشتوننا فالقى عصاه نو يغرز لامساخ بللرا فاذا هي ثعبان مبين ناس فدا اجدها وغتخکارا ونزع يده او راوي واستخبل لاس لرا فإذا هي بيداء للناظرين ناسا پداو تک سپین دفار دکتون کو